Jemesi. Ki mesti lagi sedih. Kaya iya. Sosok romantis iki jan. Apa to, Den? Senggol-senggolan sing penting tertib lan ora tawuran. Ning kene kabeh kanca ora ono sing beda sing tawuran berarti kuwi desa. Ora ngerti lagi deh, ora ngerti saire. Sing penting aku joget tae. Nganti ora eling bapake joge bapake joge bapake joge bapake joge bapake joge bapake joge bapake joge ana sing sunggi-sunggian ana sing senggol-senggolan sing penting tertib lan ora tau ra sing penting kabeh tonto ora ono sing beda sing tawuran berarti kuwi desa. Ora ngerti lagi ora ngerti saya sing penting aku joget ae ra kenal penyanyi ne ra ngerti pencitane sing penting ora rame rame yo yo yo. Luar biasa. Bapak Ejoke. Dia musik.